To Jani i jego nowa płyta. Ona się nie ukazała jeszcze. Pojawi się w zbliżającym, nadchodzącym tygodniu. Będzie się nazywać Inspiratu. I z muzyką, między innymi z tej nowej płyty, Jani ma przyjechać do Polski. Będzie w Warszawie w przyszłą niedzielę w Kongresowej. O tej płycie powiedział, że to 30 lat doświadczenia i 4 lata pracy. No, ale to słychać. Będzie sygnał czasu, a po serwisie informacyjnym spotkamy się ponownie. Punktualnie 23 w trzecim programie Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Jan Paweł II i Jan 23 dołączyli do grona świętych Kościoła katolickiego. Była uroczysta msza w Watykanie. Wieczorne czuwanie w Krakowie i wyjątkowy koncert w Warszawie. Nauczanie Jana Pawła II w takiej skróconej formie. A w tym serwisie Trójki podsumowanie tego wyjątkowego dnia w historii Kościoła. Zaczynamy od Watykanu. Santo subito stało się faktem. Po 9 latach od śmierci Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Wraz z nim papież Franciszek wyniósł na ołtarze papieża Jana 23. W uroczystej mszy na placu świętego Piotra wzięło udział 800 tysięcy osób. Było krzyki radości, ale i łzy wzruszenia. Wojciech Segielski. Ta kanonizacja pod wieloma względami była historyczna. Dawno już żaden papież nie został ogłoszony świętym. Nigdy natomiast mszy kanonizacyjnej nie odprawiali dwaj żyjący papieże, Franciszek oraz w gronie kardynałów papież emeryt Benedykt XVI. Formułę kanonizacyjną Franciszek wypowiedział zaraz na początku mszy. Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan 23 i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. Homilii mówił, że obaj święci byli ludźmi XX wieku i doświadczyli zła tego okresu, ale odważnie przez nie przeszli. Sam plac świętego Piotra szczelnie wypełniony był ludźmi, a Polaków widać było wszędzie. To jest jeden, jedyny taki raz. Nigdy więcej taka okazja się nie powtórzy. W czasie uroczystej mszy na fasadzie Bazyliki świętego Piotra widać było portrety obu nowych świętych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. To, co działo się w Watykanie, oglądali m.in. mieszkańcy Krakowa. Dziękowali za kanonizację papieża Polaka i wspominali spotkania z nim. Wieczorem wierni przyszli przed okno papieskie przy ulicy Franciszkańskiej 3. Jest tam Paweł Pawlica. Przed oknem pielgrzymi składają kwiaty i palą znicze. W ten sposób oddają hołd Janowi Pawłowi II. Okno, w którym obecnie widnieje portret papieża, stało się już symbolem. Te spotkania w oknie papieskim z młodzieżą były nieoficjalne, a były tak wyczekiwane, tak upragnione przez młodych ludzi. Tutaj Jan Paweł II nie trzymał się kartek, czasami się przekomarzał, ale także tutaj śpiewał, zawsze też z tego okna błogosławił. Mówi franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. W Krakowie kilkadziesiąt tysięcy wiernych oglądało transmisję z Watykanu na błoniach między centrum Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymi przyjechali do krakowskich łagiewnik nie tylko z całej Polski, ale również ze Słowacji, Węgier, krajów Ameryki Łacińskiej i Azji. Sprzed okna papieskiego w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. A dla nowego świętego zaśpiewał chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Uroczysty koncert w Archikatedrze Warszawskiej był ostatnim z wydarzeń w stolicy, które towarzyszyły kanonizacji Jana Pawła II. W Katedrze Warszawskiej zabrzmiało 14 encyklik pana Stanisława Szczecińskiego. Niesamowity utwór na orkiestrę smyczkową, instrumenty dęte, fortepian i chór. Wyśmienicie, wspaniałe. Nauczanie Jana Pawła II w takiej skróconej formie. Piękny, piękny, naprawdę taka atmosfera wspaniała. Tego koncertu wysłuchał także nasz reporter Michał Dydliński. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. O jego losie zdecyduje sąd. Policja zatrzymała sprawcę wczorajszego tragicznego wypadku w miejscowości Zastawie na Lubelszczyźnie. 46-latek potrącił dwie dziewczynki. 12-latka i 13-latka zginęły na miejscu, a kierowca uciekł w policyjną zasadzkę, wpadł dopiero dzisiaj rano. Wcześniej zatrzymano pasażera samochodu. Janusz Wójtowicz z lubelskiej policji mówi, że obaj byli pijani. Najbardziej bulwersujące jest to w tym wszystkim, że tenże mężczyzna właśnie ze swoim kompanem prawdopodobnie wracali z zakupów w miejscowym sklepie, gdzie kupowali alkohol. Szkoda, że tu po prostu nikt nie zwrócił na to uwagi, że kompletnie pijany człowiek, nie dość, że kupuje alkohol w sklepie, to jeszcze wsiada za kierownicę. Pozostaje pytanie, czy ktoś to widział, czy też nie, bo gdyby ta interwencja była wcześniej, to może by dziewczynki żyły. Kierowca w chwili zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu w organizmie, pasażer ponad 3 promile. Mirosław P. był już zatrzymywany przez policjantów za jazdę po pijanemu. Ma także sądowy zakaz prowadzenia samochodów. Głosowanie w Starachowicach zakończone. Mieszkańcy w przedterminowych wyborach wybierali prezydenta miasta. Wyniki na razie nie są znane i nie wiadomo, czy będzie druga tura. Poprzedni prezydent Starachowic został skazany ponad rok temu na 3,5 roku więzienia, 100 tysięcy złotych grzywny. Dostał także 8-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Wojciech B. był oskarżony o przyjęcie łapówek oraz nakłanianie do fałszywych zeznań. To był serwis Trójki. Jutro warto mieć przy sobie parasol. Na pogodowej mapie Polski chmury, opady, a na południu, po południu pojawią się także burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem do 55 km na godzinę. Najwięcej rozpogodzeń będzie nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. 6:30. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, swe mnie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. W dalszym ciągu ta sama ekipa. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Adres ten sam. minimax@polskieradio.pl do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. A gdyby chcieli Państwo skorzystać z naszego telefonu i iść na koncert zespołu, który za chwilę zagra, pojutrze, to proszę wykręcić w Warszawie. Pojutrze w Warszawie. 0,22 i 7 trójek. A zdumionemu Grzegorzowi Zembrowskiemu powiedzieć: no rozpoznaję, to przecież... Jeden bilet już poszedł, tak, widzę, ale widzę, że Grzegorz rozmawia, widocznie opowieść jest ładna. No to jeszcze jeden utwór. Będą pojutrze w Warszawie. Pojutrze w Warszawie, w Proksimie, wystąpi szwedzki zespół Cult of Luna. Tak, to znana szwedzka formacja, nie pierwszy raz jest w Polsce i dobrze, że przyjeżdża znowu. Znana i lubiana. Panowie Robert i Miłosz będą reprezentacją Minimaxu na koncercie warszawskim. Dowiaduję się jeszcze, że zespół wystąpi w Krakowie też 30 kwietnia, ale na ten koncert z fabryki nie dostaliśmy żadnych dla państwa wejściówek. No i to taka radość jest. Aha, i że jeszcze oprócz Szwedów będą Norwegowie, zespół Godseed jako otwierający na obu koncertach. No dobrze, to pojutrze, a za miesiąc i troszkę w Warszawie zespół Yes. Co innego państwo widzą, czego innego państwo słuchają. Alan White zgodził się na krótką rozmowę. Troszkę było dziwne, że on chciał porozmawiać pod sam koniec ubiegłego roku. Ja tę rozmowę nagrałem, mając nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy, ale nie wydarzyło się nic. Więc proszę mieć świadomość, nie będzie to bardzo aktualne. Yes w 2014. Yes, in 2014. Well, we toured quite extensively this year. Zacznę od tego, że cały 2013 byliśmy bardzo zajęci. Dużo koncertów. Teraz robimy krótką przerwę świąteczną. A w styczniu zabieramy się do poukładania przemyśleń związanych z przygotowaniem nowego albumu. Który być może pojawi się w 2014. Niezależnie od tego, dwutygodniowa trasa po Kanadzie w marcu, a potem kilka dni na statku wycieczkowym. Chyba 7 kwietnia wyjeżdżamy. To w ramach programu Cruise on from the Edge. Yes. Ten pomysł realizowaliśmy już w ubiegłym roku. W czasie rejsu występują różne zespoły grające zbliżoną do naszej muzykę. My te zespoły wybieramy. Tegoroczna trasa wiedzie z Miami, z jednodniowymi postojami w Hondurasie i Meksyku i wracamy do Miami. Potem krótka przerwa i jedziemy do Europy na 6 tygodni. Na trasie jest wiele krajów, więc myślę, że będziemy gdzieś blisko was. No to powiedziałem, będziecie bardzo blisko. W Warszawie będziecie. 2 czerwca znajoma wam sala kongresowa. Bardzo się ucieszył. To wspaniale. Bardzo lubimy występować w Polsce, bardzo lubimy być wśród was. Pamiętam poprzednie wizyty w Warszawie. Mieliśmy trochę czasu wolnego przed wylotem do Pragi. Polacy są super, niezwykle gościnni i pobyty w Polsce są zawsze bardzo udane i pełne radości. Powiedziałem, wiadomo, że z powodów zdrowotnych nie będzie w tych trasach w 2014 roku uczestniczył John Anderson. On bardzo źle znosił trudy ostatniej europejskiej trasy. Po prostu głos tracił i pod sam koniec transu oświadczył, że musimy od siebie odpocząć. Rozpoczęło się poszukiwanie nowego wokalisty. Nawet gdyby był potrzebny tylko na wszelki wypadek. Johna Davisona znaliśmy już wcześniej. Wiedzieliśmy, że bliska jest mu twórczość zespołu. Więcej, że jest to jego ulubiona grupa. Na co dzień on występował w zespole z okręgu Seattle. Zespół nazywał się Sky Christ Mary. On był tam basistą, wokalistą. Gdy pojawił się na próbie, było od razu jasne, że będzie pasować. And just like he fits in with the band, he's a wonderful guy and he's a very, very talented songwriter. Ma wspaniały głos, jest utalentowanym twórcą, a do tego uroczym człowiekiem. W czasie tych poszukiwań, powiedziałem, pojawiło się w mediach nazwisko Taylora Hawkinsa. Yes, well, Taylor Hawkins is a big friend of Chris Squire's. Taylor jest przyjacielem Chrisa Squire'a. Ale ja też go znam, właściwie to znamy go wszyscy. Ale nie wiedzieliśmy, że on z Johnem Davisonem chodził do szkoły. Gdy dowiedział się, że będziemy potrzebowali wokalisty, opowiedział nam o Davisonie i mogę powiedzieć, Taylor, wielkie dzięki. To niecała połowa rozmowy z Alanem White'em, ale ja obiecałem Państwu sięgnąć do bardzo starego, jazda obowiązkowa, niezwykłego nagrania Yes, szczególnie po prezentacji niedawno dwóch bardzo odległych odezwali się młodsi słuchacze. Oni nie wiedzieli, że taka muzyka istnieje. Bardzo proszę, Yes and You and I. Sight of seeds of life. same teacher be there, reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. Yes, and you and I. Przeczytam Państwu z książeczki. W ostatnich dniach lata 1972 roku zespół Yes wydał swoją piątą płytę długogrającą. Na album Close to the Edge złożyły się zaledwie trzy kompozycje, ale ich ciężar gatunkowy i niebywałe piękno stały się wyznacznikiem twórczości Yes na wiele lat. Najnowszą wersję, to jest pisane w 98 roku, najnowszą wersję utworu mieliśmy okazję przeżyć na pierwszych polskich koncertach grupy Yes w marcu 1998 roku. Wracamy do rozmowy z Alanem White'em. Jaką drogę obierze Yes na nowej płycie? No, odpowiedział dość krótko. Zacznę od tego, że poprzednia płyta była moim zdaniem bardzo dobra, zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i o jakość utworów. It goes from here, but we'd like to obviously possibly follow the same vein as we did before. Dziś jeszcze za wcześnie mówić o wyniku nagrania. Nie wiemy, gdzie nas ta droga poprowadzi. Ta płyta to na razie embrion, ale chcemy, by utrzymała klimat ostatniego albumu. Ale jak mówiłem, nie wiem, gdzie ona, ta przygoda nas poprowadzi. No to zapytałem o ten statek, bo to niezwykle ciekawa rzecz jest. Cruise from the Edge. Alan mówi, to jest statek wycieczkowy, ale całkiem nowy, zaprojektowany tak, by mógł być jednocześnie centrum rozrywkowym. Well, it is a cruise line, but this is a brand new boat that has built with the thought in mind when it was being built of it being a cruise ship that's an entertainment center. On so będzie wyposażony on this boat, chyba w 7 scen, stages, a koncerty będą trwać przez cały dzień podczas trwania rejsu. Będą poranne, popołudniowe, wieczorne. Główne zespoły będą występować wieczorem. My pojawimy się na dużej scenie jako jedna z głównych atrakcji. Z innych wymieniłbym chociażby zespół Marillion. Ale dobrych zespołów jest sporo. Mamy więc nadzieję na świetną zabawę. Powiedziałem, że wiem, że tam ma się pojawić Steve Hackett, że ma być zespół United Kingdom, Tangerine Dream, Renaissance, Queensrÿche, Pineapple Thief, włoska premiata Forneria Marconi. Ma być Patrick Moraes, ma być Tony Levin. Mają być muzycy zespołu Saga. No coś niezwykłego. Powiedziałem mu, jedziesz na kilkudniowe wakacje, a koncerty jadą z tobą. Yes, you take your favorite bands and with you. And the other great aspect about doing these cruises is dodatkową atrakcją jest to, że przecież nie pracujesz cały czas. Możesz zobaczyć koncerty innych. Możesz spotkać wielu innych muzyków. Nie tylko ich posłuchać, ale porozmawiać z nimi. W czasie takich 4-5 dni może powstać niezwykła muzyczna rodzina na pełnym morzu. Zapytałem go o... bo często on opowiada o ludziach, którzy go inspirowali. I zwykle są to perkusiści. Mówi Gene Krupa, mówi Ginger Baker, mówi Ringo Starr. Zapytałem, czy poza perkusistami ważni byli jacyś inni muzycy. Myślę, że pamiętam taką płytę, która mnie poruszyła. I utwór, on nie był perkusyjny, chociaż ta płyta miała znakomite bębny. Ona była raczej poważniejsza, miała poważniejszą orkiestrową produkcję. Gdy miałem 13-14 lat, prawie codziennie słuchałem zespołu The Beach Boys. Szczególnie upodobałem sobie album Pet Sounds. I w tym samym czasie ukazał się Beatlesów Sgt. Pepper. Oba albumy piękne melodycznie i bardzo bogate aranżacyjnie. I ja wiele z nich skorzystałem. Od 6 roku życia pobierałem lekcje gry na pianinie. Więc po 7-8 latach trochę się już umie i próbowałem samemu na pianinie odtworzyć te utwory. A w tym samym czasie mój wujek, perkusista, zainteresował mnie swoim instrumentem. Być może zauważył, że gram na pianinie w sposób perkusyjny. Muszę powiedzieć, że dość szybko opanowałem podstawy i po 3 miesiącach zacząłem występować z zespołem. Powiedział również, słuchałem również jazzu. Dokładniej nurtu jazz fusion. I na przykład taki zespół Weather Report obudził we mnie silne pragnienie grania na perkusji w sposób melodyczny. To spowodowało, że powoli zaczął się wykształtowywać mój styl grania. Jak się okazuje, była to bardzo dobra szkoła. I pozwoliła mi pracować w doskonałej grupie. Jestem w grupie Yes już 42 lata. Zapytałem o Johna Andersona. Jak jego zdrowie i czy są w kontakcie? Można przyjąć, że ma się dobrze. Nie jest w stanie uczestniczyć w trasach koncertowych. Nie mógłby podołać trudom codziennych występów. Myślę, że nie mógłby śpiewać nawet przez 2 godziny. Obawiam się, że i 2 godziny na scenie to by było zbyt wiele dla jego strun głosowych. Ma aparat tlenowy wspomagający oddychanie i korzysta z niego codziennie. I jesteśmy w kontakcie. Raz, 2 razy w miesiącu rozmawiamy przez telefon. Poprosiłem o przekazanie Johnowi Andersonowi i także od Państwa serdecznych życzeń zdrowia. I już na koniec rozmowy zapytałem Alana o rodzinę. Przy pierwszym wywiadzie, który przed laty przeprowadzałem z nim, chwalił się dziećmi. Wtedy jego córka była wyróżniającą się studentką psychologii. Ucieszył się, że o tym pamiętałem. That's right. And she got a degree. Skończyła studia. Psychology from college, but now she's a trained nurse. Pracuje jako wykwalifikowana pielęgniarka. She is 29 years old now. I ma teraz 29 lat. Musiało to być 10 lat temu. Ja powiedziałeś mi, że Jesse rozpoczynał pracę jako kompozytor muzyki do serialu CSI Miami i był ekspertem Pro Tools. Nadal nim jest. 2-letnią szkołę skończył w roku. Rozwijał swoją firmę w Los Angeles. Przeniósł się do Denver, ożenił. Ma 30 lat. I pracuje dla firmy komputerowej, która tworzy programy do obsługi iPhone'ów i iPadów. No proszę bardzo, wszystko Państwo wiedzą. A resztę, jak przyjadą, zagrają sami. Co innego opowiadamy, czegoś innego zupełnie słuchamy. 16 minut, spróbujmy zdążyć. 4 utwory, no może się uda. Najpierw, no dobrze, może najpierw Państwo posłuchają. 2 minuty 40 sekund. Thank you. Prawda? Państwo myślą, że to nowy utwór Carlosa Santany. Blisko, ale nie aż tak bardzo. Za chwilkę tego artysty, tego gitarzysty, fenomena. Najsłynniejszy utwór sprzed 40, a może nawet troszkę więcej niż sprzed 40 lat. Thank you. cudowny John McLaughlin na koncercie. Tak, to on. Ostatnie nagranie, no, powinno się pomieścić, jakbym się udało. Jutro płyta się ukazuje.